dat ze eigenlijk gedacht hebben dat ik al die 19 palen zou kopen uit het mannenhuis. Wat echt niet mijn bedoeling was. En ik ook niet financieren kon, ook niet kon regelen wat betreft transport. Mm. Maar zo wordt dat dan op een gegeven moment, krijgt een verhaal, krijgt opeens alle mogelijke andere dimensies waar je niet bij na hebt gedacht. En ja, je kunt ook niet altijd maar passief alles over je heen laten komen. Op een gegeven moment ga je gewoon menselijk reageren en zeg van, en ga je dus zeker allemaal biespalen maken. En Asachi is natuurlijk een geheide jongen en die denkt, ha, kans van 19 biespalen te verpassen. Maar dat mannenhuis is toch wel het enige mannenhuis, was dus al lang weer verdwenen. In 62 de overname zijn van die mannenhuizen in opdracht van bestuur, Indonesische bestuur, allemaal verbrand. Mm-hmm. Maar dat mannenhuis was het enige waar ik als blanke rechtop in kon lopen. Want die mannenhuizen zijn allemaal een balkenvoldering in. En die is op de maat van die kleine astmapapletjes gemaakt. En ik moest op een gegeven moment daar komen toen ze dus zover waren dat die balkenlaag erin kwam voor de zoldering. En moest maat gaan staan zodanig dat die balken uniek mannenhuis in de hele astmaat. Tja. Och ja, zo erg is dat nou ook weer niet. Ook niet omdat je weet dat zo'n mannenhuis hooguit de jaren 5 meegaat en dan vergaan is en toch van door een nieuw vervangen moet worden en dan gaan ze gewoon weer op een oude manier verder. Mm. Zo. Mm. Kan overigens alleen de houtsnijder een beroep doen op de gelijkenis met die mythische figuur voor Meripiets, of kan iedere man dat? Zou ik niet weten. Ik denk niet iedere man. Wanneer het dus gaat om het houtsnijden, want ja, iedere man kan wel houtsnijden, kan een pagaai maken en dergelijke, ja, ja. Maar bij wat belangrijker zaken, dan is het toch de specialist die erbij moet komen. En ik zou het niet weten. Ik denk het eigenlijk niet. Tenzij het gaat om andere aspecten van die oerhoutsnijder, die natuurlijk ook nog wel andere aspecten heeft van organisatorische aard, van algemeen compensmellen en van de man die de zaken geregeld heeft, de leider. Maar ik durf het niet te zeggen. De grens daartussen is vaag, hè? Ja. Houtsnijder is en wie niet. Die is vaag in zoverre dat als je in een vreemd dorp komt en je vraagt waar de wooipiets is of wooipiets zijn, dan is er een beetje aarzeling, maar niet lang. Dan kunnen ze toch wel in het vreemde dorp ook zeggen, die en die en die. Dat is toch wel gekend. Maar de grens daartussen is natuurlijk een beetje moeilijk, want iedereen moet hout kunnen bewerken. Anders dan gaat hij dood. Hij moet zijn prouw kunnen maken, hij moet zijn pagaai kunnen maken. Alleen de decoratie van zijn prouw en de decoratie van zijn pagaai is een specialistenwerk. En hij moet zijn pijlenboog kunnen maken. En hij moet hout kunnen bewerken, dat we zeggen, ermee om kunnen gaan. Ja. En dat kunnen ze ook allemaal. Ja. Dan merk ik ook op dat een aantal houtsnijders bij voorkeur twee dimensies werken, dus vlakvulling. Mm-hmm. Terwijl anderen eigenlijk toch ook echt beelden maken. Je merkt erop dat het een kwestie van durf was. Was het onderscheid voor hen echt betekenisvol tussen die twee vormen? Ze hebben het nooit verwoord. Het is dus die eigen analyse van datgene wat er geproduceerd wordt, die maakt dat je zegt, ja, er zijn toch veel van wat er gemaakt wordt is, ook al lijkt het meerdimensionaal, is in feite toch het platte vlak. Ze hebben voorstevens gemaakt die wel van een plank gemaakt waren, maar toch maar een plank. En in feite dus toch nog tweedimensionaal bleven. Mm. En Het enige wat uiteindelijk driedimensionaal is, dat zijn dus die typisch palen en wat vooroude beelden die ze in mijn bijzijn niet hebben gemaakt. Maar tweedimensionaal zijn wel weer de schilden. Dat is het platte vlak daarop dat gedecoreerd gaat worden. Mm. En ja, naar mijn gevoelen, maar dat is mijn analyse dus, is er een zekere voorkeur toch wel merkbaar voor iets in het platte vlak. Als je een bamboekoker hebt die van de buitenkant gedecoreerd wordt, dan is dat in feite ook een plat vlak, alleen het is een gewogen vlak. Mm. Dat je als het ware af kunt rollen en dan heb je daar de vorm van. Maar het is wel plat vlak. Maar ligt dat niet in het materiaal? Jawel. Jawel. Je kunt een bamboekoker kun je niet echt diep zien. Maar daardoor is het dus begrijpelijk dat zij dat eigenlijk als aardig met graag te gaan vertalen in dat platte vlak, mm. omdat dat veel eenvoudiger werk is. Ja. En dat ding ook, ja, dat is modern. En dat is dus eigenlijk een bamboekoker, alleen afgerold. Ja. Was er een statusverschil tussen die? Niet erg, nee. Nee, dat statusverschil ligt in wel of niet koppensnellen zijn. En dat is een statusverschil ook in kwestie van een klein beetje afkomst. Een zoon van een chief, van een kapala, heeft meer te zeggen dan er werd op een gegeven moment voor een feest een zagelboom gekapt. En die moet dan aan de onderkant worden schoongemaakt en dan wordt er een schot van zagelbladen omheen gebonden. En dan komen dan zagelbladen vrouw. En dan moeten dan ook ingehangen worden bladen van de boom waar de prouw uit gemaakt wordt. En de prouw is helemaal masculin, dat is vallies enzovoort enzovoort enzovoort. En dan moeten die bladen moeten in die schort gehangen worden. Ja. En dat deed de zoon van Savanpo, die naar mijn gevoel eigenlijk min of meer de religieuze leider van het dorp was. Savanpo zelf was wel in het dorp, maar deed het niet. Dat was zijn zoon. En waarom die zoon dat dan gaat doen, dat durf ik niet te zeggen. Of dat alleen was omdat het Savanpo was, of omdat er ook nog familiale relaties waren. Mm-hmm. Dat kan namelijk ook nog. Maar je kunt niet zeggen dat dat houtsnijderschap een soort van alternatieve wijze was om status te krijgen. Nee. Dat stond helemaal los van elkaar. Ja. Daar is ook veel meer. Amonomkai is natuurlijk iets anders geworden, omdat ik daar voortdurend lag te zeurzaniken over dat houtsnijderhout. Maar in die andere dorpen is de houtsnijder veel meer, laat ik zeggen, een dienende functie dan een leidende functie heeft. En hij maakt het houtsnijwerk in opdracht van anderen. In het begin, toen ik er pas was en ik dus vanuit mijn onkunde telkens vroeg. Ze kwamen dan beetjes brengen of bamboekokers. En ik alsmaar vroeg, wie heeft dat gemaakt? Want dat was dus mijn thema, de houtsnijder te pakken te krijgen, de man. En zij altijd eigenlijk altijd antwoorden, in het begin zeker, ik, dat was degene die het aan kwam brengen, aanbieden. En dat is dus, degene die het aan kan bieden is niet de maker per definitie, is degene die opdracht heeft gegeven om iets te maken. Eigenlijk hetzelfde soort systeem als hier in de middeleeuwen was, dat een belangrijk man opdracht gaf om een kist te maken of een heilige beeldje te snijden. En dan is het daar dat degene die die opdracht heeft gegeven en dus het beeldje bezit, dat dan ook eigenlijk belangrijker is dan degene die het gemaakt heeft. En pas veel later hebben zij in de gaten gekregen dat ik die man erachter die dat gemaakt had, wilde hebben. En dat was dus niet een kwestie van in die andere dorpen, nee. De houtsnijder is dus niet per definitie, omdat hij een goed houtsnijder is, ook een belangrijk man. Mm-hmm. Het is geen kale appel. Ja. Was er sprake van westerse christelijke motieven? Ja, onder invloed van de missie. Kruisbeeldjes en moeder- en kindfiguren. En die werden dan speciaal door de missie eigenlijk gepropageerd. En er is ook iemand geweest, er werden wel kruisbeeldjes gemaakt en heilige figuren. Maar die gingen allemaal naar de kant van de missie uit. En de paters die daarom vroegen, of die dat propageerden. En die op die manier probeerden dus hun eigen activiteiten van de ASMAT te integreren in het nieuwe bestel, laat ik het zo maar noemen. Ja, die waren wel degelijk, maar... Ja. U hebt die platgeslagen spijkers. Merkt op dat ijzer nog niet echt geïntegreerd was in deze cultuur, maar dat anderzijds toch geen houtsnijder ervoor uitkwam dat hij met andere dan ijzeren werktuigen gewerkt had. Nee, echt geïntegreerd is het niet. Metaal in het algemeen is dus zeer moeilijk aan te komen, moet van buiten komen, moet betaald worden, waar ze dus weinig kans op hebben. Zo'n grote bouwspijker, waar ze dan hun bijdels van maken, die kunnen ze of jatten of ergens vinden. Of misschien wel een cadeau krijgen van de een of de andere pater of iets dergelijks. En die zijn dan zeer duidelijk persoonlijk bezit. Mm. Maar dat persoonlijke bezit is dan ook niet zover dat je dan dat je dat niet voor een bepaalde omstandigheden ook van een ander mag gebruiken. Tijdens bijvoorbeeld het maken van bamboekokers was het wel zo dat iemand als Matje Mos, die dus een aardige selectie van die bijteltjes had, een stuk of 3-4, dat iemand anders die ook bezig was op een gegeven moment gewoon zei van mag ik even jouw bijteltje gebruiken, die ook met iets dergelijks bezig was. Maar waren dus lang niet het enige wat er eigenlijk vrij algemeen was. Dat waren dus de ijzeren bijlen. En daar waren ze dus bijzonder op gesteld. En dat eisten ze vaak ook als betaling van iets, een groot werk. En ik weet wel, Koninginnedag, dan organiseerde kroon in Agats Koninginnenfeest. Met wedstrijden, net als hier schoolwedstrijden, weet je wel, maar dan voor volwassenen. En daarvan was een van de prijzen daarbij was stevast een grote ijzeren bijl met bijbehorende steeldraan, dus een klare, helemaal gereed. Andere waren bijlklingen. En daar werd fel om gevochten in die wedstrijden om die steen en die grote ijzeren bijl. En ze had, elke man heeft een ijzeren bijl. En er waren dus potentaten, waarvan ik op dit moment niet de positie eigenlijk goed weet. Maar er waren duidelijk potentaten die een hele hoop, echt een letterlijke hoop, in hun huis hadden van ijzeren bijlen. Die daar in een hoek lagen te verroesten. Maar die waren gewoon groot geld dat daar lag. En die ze dus op grond van hun positie waarschijnlijk hadden gekregen, hadden kunnen eisen bij huwelijken, bij ruzies waarbij een boete betaald moet worden. En die daar dan gewoon als kapitaal lagen te roesten. En niet gebruikt werden. Gewoon statussymbool waren. Maar iedereen, elke man had bepaald een bijl. En sommigen die hadden dan ook nog wel een katmes. Maar dat was dus allemaal eigenlijk van buitenaf gekomen en verkregen door arbeid of door ruil. Maar het was geen metaalsamenleving bepaald niet. Het was een houtsamenleving. Mm. Hout, dat draaide alles om. Alles. Ja. Kon het niet anders. Maar er was geen houtsnijder meer die werkte met echt benen en Nee. Ja, Matje Mos die gebruikte nog wel een schelp om als schraapinstrument die trom schoon te schrapen. En zijn graafschopstok van palmhout om die te scherpen. Ik weet niet, heb je de film gezien van Matje Mos? Ja. Maar dan zie je hem dus op een gegeven moment een zwarte palmhouten graafstok de bovenkant met een scherp, gewoon scherp schrapen. Mm. En later heeft hij zijn trom is dan klaar. En dan gaat hij met een schelp, een oesterschelpachtig iets, gaat hij hem helemaal schoon glad schrapen. Maar niet dat ze nog met varkenstanden of met, hoe heet het, haaientanden nog iets maakten. Nee. Daarvoor is dus, wat dat betreft, is dus het ijzeren gereedschap is te graag overgenomen, want het heeft toch wel belangrijke voordelen boven zo'n haaientand. Gaat langer mee. Hmm. Dat is iets makkelijker te krijgen. Haai is een beetje riskant om erin te pakken te krijgen. Ja. Je hebt die film op een matje, maar heb je in Kerengue gebruikt tijdens uw veldwerk. Ja. Wat voor idee heeft u dat destijds gedaan? Die film vertoond, hè? Ja, je moet een verwachting ervan gehaald hebben. Ja, het was eigenlijk toeval. Ik heb had die film bij me. Toen ik naar Kelangi ging, de eerste keer in 1967. Omdat ik onderweg in Australië en in Papua-Nieuw-Guinea voordrachten hield, had gehouden een beetje om een reiskosten er ook uit te krijgen. En die film had ik dus liggen. En nee, niet de eerste keer, de tweede keer dat ik kwam. Maar ondertussen had de pater in Kelangi, pater Patrick Stenson, die had voor de missie een 16mm projector gekocht. Een beetje op mijn aandringen. Maar hij was zelf met het idee gekomen. Ik heb hem geadviseerd welke. Want hij wou dus missiefilms vertonen. Die missiepost die heeft een generatortje. En dat is van 's avonds van 6 tot 9 is dat dus elektriciteit. Mm. En de missie van het Heilig Hart daar in New Britain. Die beschikt over een voorraad films en ook de voorlichtingsdienst van het gouvernement in Papua New Guinea heeft ook films die je kunt huren. En die komen dan daar zo eens in de week wanneer het vliegtuig in Kelangi aankwam, dan kwam er dus een bestelling films. En dat was altijd groot feest. Buiten op het grasveld voor het huis van de pater met een beddenlaken en zo. Dat was fantastisch. Het hele dorp liep uit. En op een gegeven moment was het zodanig dat het vliegtuig had geen films meegebracht. Tot grote woede van het hele dorp. En de pater had er al onverstandig de mensen gezegd, vanavond draaien we films. En er was geen film. En toen zei ik, nou ja, ik heb wel een film, kunnen we die eens draaien? Hebben ze tenminste wat. En dan had de pater altijd films gedraaid van de paus in Rome, weet je wel, die dan zo staat te zegenen, of van de Green Pastures in Ireland, en dan was een hier, en dan zat hij altijd te huilen. Ik begreep er helemaal niks van. Nee. En toen ik Matje Mos afdraaide, was ik natuurlijk ten eerste geïnteresseerd in wat er dan eigenlijk zou gaan gebeuren. En er ging een gejoelen van enthousiasme op, want Matje Mos is ook een Papua. En ze hadden nog nooit films gezien waarin hun eigen mensen vertoond werden. En waar die vandaan kwam, en welke stam die was, en waar die zat en zo. En toen is er iets gebeurd waar ik helemaal niet op gerekend had. Ik was bezig geweest in Kelangi met een maken, met een van de houtsnijders daar, het maken van een trom. Om als vergelijking te dienen met de scène waarin heel uitvoerig Matje Mos een trom maakt. En dat maken van een trom, dat gebeurt in Kelangi, dan heb je dus een stuk hout rond met een boomstam en dan moet je een gat doorheen krijgen. Mm-hmm. En dat deden ze daardoor een lang stootijzer, een stuk betonijzer, zoals dat dik betonijzer, een beetje aangepunt, om daar dat gat in te stampen. En ik had tegen ze gezegd, maar wat deden jullie dan om dat gat erdoor te krijgen toen jullie nog geen ijzer hadden? Want dat lange staaf ijzer, die hadden ze waarschijnlijk cadeau gekregen of gestolen van de Amerikaanse legerbasis die daar ongeveer een kilometer of 20 verder vandaan al in de hele expeditie van die Amerikaanse herovering van Nieuw-Guinea, 30, 40.000 mensen hebben daar maanden gezeten. En ze hielden bij hoog en laag vol dat ze altijd ijzer hadden gehad. En dus ook altijd zo gedaan hadden. Maar Matje Mos maakte in die trom, maakte in die film ook trom, en stoot dat gat erin met die palmhouten graafstok, wat net zo effectief is. En als hij het gat erdoor heeft, dan brandt hij de binnenkant nog verder uit om hem dan glad en in een bepaalde vorm te krijgen. En dat hadden ze in de film dus gezien. En er was één houtsnijder in het dorp in Kilenge, met wie ik iets betere relatie had. En die had die sectie in de film gezien. En zij hadden met nog een paar andere houtsnijders in het dorp bij herhaling gevraagd om de film van hun collega's, hoe noemden ze dat, hun, ook die houtsnijder, namens Tame heet die daar, om die nog eens een keer te mogen zien. Wat ik dan altijd deed. En na een paar keer dat gezien te hebben, komt s'avonds Talania, zo heet die houtsnijder, komt bij mij en die zegt zo van mijn grootvader maakte ook troms met vuur en een palmhouten graafstok. Ik had dus nooit eruit gekregen door gewoon rechtstreeks traditioneel te vragen dat hoe ze dat vroeger deden, dat werd geweigerd, dat was altijd ijzer. En de film maakte dat los. En daar komt dus die man en die zegt, wij deden het vroeger net zo als die papa daar. En dat is de aanleiding geweest dat ik dus bewust later in Kilenge terug ben gekomen met werkkopieën van de films die ik daar gemaakt heb, om dan daardoor aanvullende informatie te krijgen. En dat is ook bewust, heel bewust de methode geweest die Dirk Nijland, bij ons de filmman op het instituut, teruggegaan is met een hele grote film die hij in Halmahera gemaakt heeft. En daar aan de mensen terugvertoond heeft met aanvullende informatie los te krijgen. En het fascinerende eigenlijk daarvan is dat door zo'n film te draaien, als je een beetje geluk hebt, maar ja, volkenkundig veldonderzoek vraagt zonder geluk niemand wel. Als je een beetje geluk hebt, dat je dan spontaan informatie krijgt over thema's waarvan je geen flauw idee had dat je het überhaupt naar vragen kon. Ja. Onvoorstelbaar. En dat maakt dat ik dus eigenlijk vind dat je geen goed volkenkundig onderzoek kunt gaan doen zonder film. Maar ik weet wel dat ik een beetje gek ben, laten we. Maar, en dat het dus in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar is. Mm. Je moet teruggaan en je moet dus een werkkopie hebben en je moet dus een accu hebben of een aggregaatje voor je elektriciteit en dergelijke. Karl Heider heeft het gedaan toen hij dus naar de Dani terug is gegaan. Maar dat is een beetje mislukt, want hij had dus alleen maar zo'n briefkaart groot. Heeft video gehad. En dan kon je dus direct zien, het beeld, maar dat was niet groter dan ongeveer een briefkaart. En dat is een beetje te veel gevraagd van de mensen die nog nooit iets aan film of dergelijks, om die verkleining te kunnen verwerken. En dan is de film met een projectiedoek en een beeld dat bijna mensgroot is, dat is ideaal. Ja. Maar ja, dat kan dan niet altijd. Hè. Maar dat maakt dus dat ik altijd heel erg veel aandacht heb besteed in de opleiding bij ons aan het aspect van filmen en fotograferen in het geheel. Mm. En fotograferen ook in de zin van goodwill foto's te kunnen uitdelen, waar ze zeer op gesteld zijn vaak. En filmmateriaal, Dirk Nijland nu in Palmaera, die had foto's gemaakt uit zo'n film. Je kunt dus per beeldje kun je een 9x12 afdruk maken. En die met de mensen besproken. Omdat als je een film vertoont, het vaak is dat het te vlug gaat. En vooral als het een lange film is, dat je eigenlijk die film van Pacha en Homera van 13 jaar is anderhalf uur. En als je die achter elkaar afdraait, dat wordt één chaos in je herinnering, ook bij ons. Ja. Dus je had losse foto's en vroeg dan wat zij dan van die foto's als beste of meest representatieve uitzochten. En een van de fascinerende dingen is dat zij dan opeens eentje uitzoeken waar naar ons idee helemaal niks op staat. Maar die voor hun, ja, als het ware, teken is of symbool is van bijvoorbeeld dat huwelijk dat gesloten is. Want het is een dorpsstraat waar verder niemand loopt, behalve twee mannen op de rug gezien in de verte die weglopen. En dan denk je, ja, jee, maar dat was elke keer weer de foto die ze uitzochten. Waarom? Omdat het weglopen van die twee mannen, waarvan zij wisten wie dat waren, het bewijs voor hun was dat het huwelijk gesloten was, klaar af. En dat was voor hun veel belangrijker dan al die dansen en dat geëten dat uitgedeeld werd en al die dingen. En zo zit je dus voortdurend met aspecten in het geheel. En dan is dus dit soort, ja, audiovisuele hulpmiddelen van tegenwoordig, die kunnen nog veel meer nou, uitgebaat worden dan wij eigenlijk tot nu toe doen. Ook met geluidsbanden. Ik heb in Kilenge gehad dat ik had een film op hun uitnodiging een film gemaakt over het in elkaar zetten van een groot masker. Als afscheidsgeschenk had ik dat gekregen, dat in elkaar zetten van het masker. En dat is normaal als dat masker optreedt. Dat is een nacht en dan de dag slaapt men en dan weer een nacht. En dat wordt, die twee nachten lang wordt gezongen van zonsopgang, zonsondergang tot zonsopgang. Dus nou ja, 8, 10 uur. En dat zijn gezangen dan. En ze kwamen dus bij mij, nou heb je alles van dat masker gefilmd. Maar die gezangen heb je nog niet. Dus pak je bandrecorder maar en dan zullen we dat allemaal doen. En waarop ik in doodschrik zei, ja maar ik heb niet genoeg batterijen meer. Ik heb niet genoeg band meer om dat die twee nachten allemaal te doen. Nee, zei ze, nee. Wat wij doen is dat als wij die twee nachten zingen, dan herhalen we, want we moeten twee nachten vol zingen. Dan herhalen we telkens coupletten, dat zullen we dus nu niet doen. Dat is bij elkaar nog iets van 4 uur. Nou, heb je dus 4 uur op band staan en dan moet je zien dat je dan dat getranscribeerd hebt. Iemand vindt die dat dus kan opschrijven voor jou. En dan van die transcriptie in een vertaling in het Engels. Dat is nog eens een heel ander probleem. Nou, ik had een schoolhoofd in Kilenge, een mensen uit het dorp. Een man die uitstekend Engels sprak, zeer intelligent was, ook van een belangrijke familie uit Kilenge die dus al die zaken goed kende, zich geïnteresseerd ook. En die kon ik toen overhalen om mij daarbij te assisteren. Nou, dat uitschrijven, dat was al een hele opgave, waar ze dan meestal het geduld niet voor hebben. Maar goed, dat lukte dan. En toen is dus de vertaling helemaal vastgelopen. Ik bedoel, we zijn ongeveer tot de helft gekomen. En toen beweerde hij dat hij ergens anders heen moest. Maar het was duidelijk dat hij er verder niet geen zin in had. Ja. Maar die vertaling is dan het grote probleem. Ja. Dat is enorm. De begincouplet van die gezangen, dat is in vertaling luidt dat. Ovukumo, zo heet dat masker, Ovukumo. Kom ons toch helpen. Er is iemand weggegaan bij ons en we kunnen hem niet vinden. Kom ons toch helpen. Maar ik ben er al. Ik ben die hibiscusbloem die daar bloeit. Nou, voordat mijn zeer intelligente informant en ik eigenlijk eruit hadden dat ik ben er al, die hibiscusbloem die daar bloeit, dat niet die man die weg is gegaan is. Dat wil zeggen, die man die is weggegaan, dat is iemand die overleden is. En die zegt, dat is niet Vukumo die daar zegt, ik ben die hibiscusbloem, dat is die man die daar weg is gegaan, die de overleden is. En dan blijkt opeens dat het zo is dat oudere mensen, wanneer die hun einde voelen naderen, zeggen ze vaak tegenover familie, kinderen. Als ik dood ben, dan zal ik daar op die plek waar niks groeit, zal ik als hibiscus of een andere bloem naar boven komen gaan groeien. Nou, dat was dus mijn informant, wist dat helemaal niet. En die heeft ongeveer een week nodig gehad om iemand in het dorp te vinden die dat eigenlijk kon uitleggen. Moet ik dan als arm etnoloogje weten dat ik naar zulke soort dingen kan vragen, überhaupt, in die werkomstandigheden? Mm. Ik heb geen flauw idee dat dat problemen zijn waar ik naar kan vragen. Waanzin. En dat kun je er dus eigenlijk alleen maar uit krijgen met behulp van die moderne registratietechnieken die erbij zijn. Ja. En ja, dat betekent dus dat je die eigenlijk, het gebruik daarvan ook behoorlijk moet kunnen beheersen. Het hoeft niet perfect te zijn, het hoeft niet à la televisie te zijn, maar het moet wel goed zijn. Net zo goed als je dus een goed verslag moet kunnen schrijven. Dat is ook iets dat je moet leren vaak. Maar goed. Goed, ik ben er mijn vragen in. Ben je er je vragen in? Ja. Niks meer. Heb ik te veel gepraat? Oh, we hebben 2 uur vol gepraat. Kijk eens aan. Ik heb